У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння апошні дзень да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Ужо можна казаць пра новы рэкорд. Да тэрміновага галасавання сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён да тэрміновага галасавання. Пра гэта сведчаць лічбы: 18,8% сёлета пасля 4 дзён і 17,39% 4 гады таму за 5 дзён. Далей з Менску Уладзімір Глот. Пачынаючы ад першага дня папярэдняга галасавання, найбольшая актыўнасць фіксуецца ў Віцебскай вобласці. Тут ужо прагаласавалі 22,6% ад усіх выбарцаў. Найменшы паказнік у Менску – 16,9%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае: «Чым бліжа выбары, тым больше людзей начынаюць думаць о выбарах. І если вот первый день у нас было 2,7%, на второй чуть-чуть более 4 добавилось процентов, потом добавилось уже 5%, и сейчас уже добавилось 6,5%. Темп просто увеличивается, поэтому, наверное, сегодня процент уже будет побольше, чем во вчерашний день». Специалист у галіне выборов Сергей Альфер каже, что процент за дотерминового голосования у Беларуси треба брать до уваги не одну, а две лічбы. Первая лічба – та, якую назове Центральная комиссия после дотерминового голосования. И другая лічба, якую отримали назіральнікі на выбарчых участках. Так вось, гэта лічба будзе па розных абласцях вар'іравацца паміж 25% і 40%. Такім чынам, тая лічба, яка называе цэнтральная камісія, напэўна, з'яўляецца больш-менш рэальнай. А вось тыя лічбы, якія атрымоўваюцца пасля падлікаў па абласцях, яны даюць магчымасць сказаць, што вось на такі-то працэнт датэрміновае галасаванне сфальсікавана. І гэта розніца мы мелі і ў 2000 годзе, гэта розніца мелі ў 2004 годзе, і я абсалютна ўпэўнены, мы гэту розніцу будзе мець у 2008 годзе. Сваю ўпэўненасць спадар Альфер тлумачыць так: «Таму што паводзіны мясцовых органаў улады, яны абсалютна не залежаць ад паводзіну цэнтральнай камісіі. І яны робяць выбары так, як яны прывыклі рабіць раней. А раней яны так і рабілі. Колькі патрэбна кінулі і правялі свайго кандыдата ў дэпутаты. І зараз робяць тое ж самае, не гледзячы на змяніўшуюся міжнародную сітуацыю, жаданне цэнтральнай камісіі альбо якой-небудзь Еўропы». Лічыць спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер. За 4 дні датэрмінова прагаласавала ў Беларусі больш як 1 мільён выбарнікаў. З крытыкаю асвятлення кампаніі выбараў у Палату прадстаўнікоў выступіла міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў». «Мы шкадуем, што не адбылося паляпшэння ў асвятленні выбарчай кампаніі, пагатоў гэта быў шанец для Беларусі нармалізаваць стасункі з міжнароднай супольнасцю», гаворыцца ў заяве міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Медыі як мясцовага, так і нацыянальнага ўзроўню засяроджваліся на працэдурных аспектах выбарчага працэсу. Большасць сродкаў масавай інфармацыі, пераважна фінансаваных з бюджэту, надавалі больш увагі прэзідэнту ды іншым прадстаўніком дзяржаўнай улады, чым ролі парламенту або кандыдатам. Гэта фрагмент заявы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Гукі цішыні і лінія Лукашэнкі, байкот ці ўдзел, датэрміновае галасаванне як залаты запас цэнтр выбаркаму. Гэтыя тэмы ў праскай студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу у 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Сёння ў Менску на плошчы Незалежнасці перад будынкам цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Рэпартаж Алеся Дашчынскага. У першай палове дня каля будынку цэнтральнай выбарчай камісіі сабраліся прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі. Лідар кааліцыі Мікола Статкевіч прадставіў кандыдата ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу Васіля Лаўрынюка з Берасця, Віктара Канцавенку з Рэчыцы, якія ў прысутнасці вялікай колькасці журналістаў спалілі свае пасведчанні. Мікола Статкевіч патлумачыў учынак кандыдатаў. Яны вельмі абураны тым, як праходзіць гэта кампанія. Адміністрацыйным рэсурсам, прымушэннем да датэрміновага галасавання і тым, што назіральнікаў дагэтуль не гарантавана права назіраць за падлікам галасоў. Такім чынам, выбары ператвараюцца ў фарс. Калі ласка, свае пасведчанні пакажыце. Пакажыце пасведчанні, каб ведалі, гэта кандыдаты ў дэпутаты. Зараз яны хочуць выказаць сваё стаўленне да гэтых выбараў. Калі ласка. Авіат, гадзіт лош, явман. Такім чынам, вось іх ацэнка гэтых выбараў. Пасля таго, як кандыдацкія пасведчанні згарэлі, акцыя пратэсту скончылася. За ёй назіралі міліцыянты, вялі аператыўныя відэаздымкі, але нікога не затрымлівалі. Васіль Лаўрынюк, які балятуецца па белавежскай выбарчай акрузе нумар 8, сказаў: «Выборы очень под жестким контролем находятся, именно в вертикали власти. Всем председателям исполкомов даны команды жестко контролировать выборы, и если не обеспечить там прохождение основного кандидата, нужную цифру для основного кандидата, то дальше они свои должности занимать не будут. Они не скрывают этого даже многие». Виктор Канцавенко з Рэчыцы, які балятуецца па Будакашалёўскай выбарчай акрузе, патлумачыў, што з паленнем свайго пасведчання на плошчы выказвае пратэст уладам супраць фальшавання выбараў. «Я тем самым выразил протест властям на местах. Просто моральный протест властям. В связи с тем, что выборы проходят недобросовестно. Сегодня на местах идет фальсификация наших выборов. Идет досрочное голосование. Людей принуждают выходить на голосование. За три дня уже проголосовал досрочно 17%. Я считаю, что где-то будет сделано 30% досрочного голосования. Но идет давление. Наш кандидат от власти с нами не встречался. То есть дебата никаких не вел. Урны не плены днища лентой, не пломбирован сергучом». Координатор подтримальницкого блоку в европейском списке Алис Макаев подвел выники акции. «Я лечу, это мужная громадянская позиция, мужный учинок. Показать, что это за выборы. Бо это на самом деле фарс, это имитация выборов. На сегодняшний момент пытаются залакировать, не показать, что самые демократичные выборы, а выборов нема». Два кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас выбарчай кампаніі спалілі сёння на плошчы Незалежнасці свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства сёння адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. У пікеце ўзялі ўдзел актывісты расійскіх моладзевых арганізацыяў, яны скандавалі лозунгі «Жыве Беларусь» і «Вашы выбары – гэта фарс». «Мы патрабуем ад кіраўніцтва Еўрапейскага звязу і ЗША не займацца крывадушнасцю ў адносінах да кіроўчага ў Беларусі рэжыму, пакуль не будуць прадэманстраваныя рэальныя крокі ў справе дэмакратызацыі Беларусі», гаворыцца ў заяве ўдзельнікаў маскоўскага пікету. З усіх рэгіёнаў Беларусі праходзіць інфармацыя, што людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова. Чаму ўлады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Як замежныя назіральнікі паставяцца да масавага датэрміновага галасавання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валенціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасіў з Жлобіна. Наша экспертыза пазней у сённяшнім эфіры. На выбары ў палату прадстаўнікоў у Беларусі акрэдытавана 925 міжнародных назіральнікаў. 402 назіральнікі прыехалі ў Беларусь па лініі судружнасці незалежных дзяржаваў, 465 па лініі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Астатнія прадстаўляюць выбаркамы сваіх краінаў ці з'яўляюцца дыпламатамі, якія акрэдытаваныя ў Менску. Пра гэта паведаміла сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на сустрэчы з кіраўніком камітэту Савету Федэрацыі Расіі ў справах СНД Вадзімам Густавым. А зараз пра тое, як рыхтуюць да заўтрашняга галасавання выбарчыя ўчасткі. Рэпартаж з менскіх участкаў Алега Груздзіловіча. Заходжу у 212-ю Менскую школу, дзе месяца 366 і 367 выбарчыя участкі. У фае наладжваюць музыку, якая заўтра будзе сустракаць выбарцаў. Ходзяць за мучамі прыбіральшчыцы, для дзвярэй сядзіць міліцыянт. Называюся корэспандэнтам і атрымліваю дазвол прайсці да дырэктара школы. Георгій Адрушенко 15 гадоў кіруе 212-й школай. Згадвае, што літаральна кожны другі год у школе былі то рэферэндумы, то прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары. Чарговая выбарчая кампанія для яго да дробязяў знаёмы і адладжаны працэс. Дырэктар шпарка вядзе па асноўных аб'ектах заўтрашніх падзей. 2-3 часам закончым фарміраваць избірательныя ўчасткі. Сёння ўсё будзе зроблена. Гатуем канцэртныя праграмы з 10 до 15 часоў. В общем-то, весь педколлектив трудится так, чтобы встретить избирателей чисто и аккуратно. Навошта патрэбны канцэрт на выбарчым участку? Паводле спадара Андрушчынкі, гэта яшчэ і справаздача дзіцячых творчых калектываў. Увогуле, у дзень выбараў школа імкнецца паказаць жыхарам раёну, што ў ёй усё добра, і за дзяцей можна не хвалявацца. Ці цікавіцца, хто заўтрашнімі выбарамі? Спадар-дырэктар адказвае, што літаральна гадзіну таму ў школу прыязджалі назіральнікі з АБСЕ. Пасмотрели, где будут участки. Просили, задали вопросы, как идет голосование. Остались очень довольны. Цікавился тем, у всех будете назирание, отлеглостью назирания. Подходили, смотрели, все их удовлетворило. Спросили разрешение завтра подъехать. Я говорю, пожалуйста. Спускаемся на перший поверх, где в адмысловым покое идет датерміновое голосование. За столами сядят 5 святочно оправнутых женщин. Наведников нема. Але паводле старшыні выбарчай камісіі Тацяны Кутасавай, якая працуе намесніцай дырэктара школы, сёння за першую палову дня датэрмінова прагаласавала ўжо каля 30 чалавек. Только вот сейчас проголосовал, поздравляли молодого человека, который голосовал первый раз. Мы не имеем права интересоваться их настроениями и выяснять причину, почему они пришли. Апошні аб'ект экскурсіі пад кіраўніцтвам дырэктара школы – буфет, дзе заўтра выбарцам будуць прадаваць розныя харчы ды прысмакі. Спадар Андрушенко не выключае, што будзе ў продажы і алкаголь. Дырэктарка камбінату школьнага харчавання Фрунзенскага району Лідія Васильева дзеліцца сваімі меркаваннямі адносна таго, чаму людзі будуць купляць гэта ўсё не ў краме, а ў школьным буфеце. Раньше шли за дефицитами. Сейчас все то, что продается на выборах, оно каждый день есть в магазине и на рынке. Поэтому я считаю, чтобы не тратить время на магазин. Все-таки выходной день. Развітваемся на ганку. Бачу на дзвярах школы сціплыя чорна-белыя партрэты трох кандыдатаў. Ці немала агітацыйных матэрыялаў, каб добра праінфармаваць выбарнікаў? Георгій Андрушенко лічыць, што дастаткова. Кажа, педкалектыў пра кандыдатаў ведае і жыхары раёну мяркуюць таксама. Заўтра а 7:30 раніцы у 212-й школе апячатаюць скрыні і праз 30 хвілін пачнецца галасаванне. Дырэктар спадзяецца, што на выбары прыйдзе 70-80% выбарцаў і абыдзецца без непрыемных здарэнняў. Падлік галасоў паводле дырэктара школы завершыцца ўжо праз 2 гадзіны па заканчэнні галасавання. Гэта недзе а 10 вечара. Падмігваю суразмоўцу, а потым банкет, чую рашучае не. У нас в понедельник рабочий день. С 8 часов начинается занятие. Так что не до этого. И так уже устали. Репортаж на менскіх выбарчых участках падрыхтаваў Олег Грузделович. З вами Радио Свобода, тэмы дня. Субота – апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. На плошчы Незалежнасці ў Менску перад будынкам Цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад Еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Пратэстуючы супраць парушэнняў падчас кампаніі, кандыдаты ад Еўрапейскага спісу Васіль Лаўрынюк і Віктар Канцавенка спалілі свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі, выйсці на Кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. У нядзелю, як і звычайна, у дні важных падзеяў, уся найсвяжэйшая інфармацыя пра беларускія падзеі, заўтра пра выбары, на сайце і ў эфіры «Свабоды». Гаворыць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Шановныя слухачы, як заўсёды, у эфіры будзе аператыўная інфармацыя з выбарчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы. Ну, але таксама і меркаванні кандыдатаў у дэпутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайце «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У эфіры, дарэчы, кожныя першыя паўгадзіны будзе самая свежая інфармацыя, аналітыка, галасы вуліцы. Ну а кожная другая паўгадзінка будзе агляд вашых званкоў, допісаў, вашых меркаванняў пра гэтыя выбары. Але у нас да вас просьба ў гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фота, напішыце смс, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанне не толькі, што вы бачылі, але і што вы бы хацелі бачыць, што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам, што вы хацелі ад вашага дэпутата, якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі. Вашае меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і ўдзельнікаў выбараў. І, натуральна, найлепшыя грамадскія карэспандэнты свабоды будуць угонараваныя, гаворыць Александр Лукашук. Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз – это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам. Дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. Арганізатараў у гэтай акцыі няма. Па дазвол на правядзенне акцыі пратэсту звярнуліся былі толькі сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», аднак Менскі гарвыканкам даў адмоўны адказ. Якія мерапрыемствы адбудуцца на плошчы 28 верасня, высвятляла Любоў Лунёва. 28 верасня людзі пачнуць збірацца на Кастрычніцкай плошчы а 8 вечара. Віктор Івашкевіч паведаміў, што ў 20:30 адбудзецца прэс-канферэнцыя су старшыняў палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл пад экранам, які знаходзіцца каля ўваходу падземны пераход з боку універсама цэнтральны. Лідары АДС правядуць прэс-канферэнцыю, дзе будуць даваць ацэнку узроўню дэмакратычнасці тых выбараў, якія адбудуцца. Людзі, якія лічаць, што гэтыя выбары не дэмакратычныя, не свабодныя, што трэба рабіць новыя свабодныя выбары, прыйдуць на плошчу. Ніякіх штурмаў, ні палаца рэспублікі, ні палаца прэзідэнцкага ў гэты дзень не плануецца, бо гэта ў гэты дзень не мае сэнсу. Заявку на правядзенне мітынгу ад імя сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» падпісала Наста Палажанка. Актывісты арганізацыі лічаць сваім абавязкам выйсці на плошчу і прадэманстраваць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Артур Фінкевіч лічыць, што большасць людзей на плошчы будзе складаць моладзь. Перакананы, што асноўная частка людзей там будзе моладзь, таму што моладзь гэта самы актыўны сегмент беларускага грамадства. Я перакананы, што абсалютна неабходна хадзіць на такія мерапрыемствы менавіта падчас выбараў. Лічу, што арганізатараў гэтай акцыі як такавых няма. Яны абсалютна дадзенай сітуацыі і не патрэбная. Будзем, скажам, дзейнічаць па тым сцэнары, каторы будзе выпрацаваны непасрэдна на месца. Александр Мілінкевіч таксама выйдзе на Кастрычніцкую плошчу. Хто будзе арганізатарам, не знаю, але сам прыйду абавязкова. Ну, шкада, што как бы няма плану і няма ведання, што там нам трэба чакаць на гэтай акцыі, але, ну, выканую свой грамадзянскі абавязак і абавязкова прыйду. Александр Казулін і Мікола Статкевіч будуць мець пры сабе мегафоны. Такім чынам на плошчы можа адбыцца імправізаваны мітынг. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што на падобныя акцыі не трэба браць дазвол ці прызначаць арганізатараў і планаваць сцэнар. Ён спаслаўся на тое, што збор на плошчы падчас падліку галасоў ёсць звычайнай еўрапейскай практыкай. Фармат ніхто не вызначаў. Проста розныя структуры, розныя людзі заявілі, што яны заклікаюць людзей выйсці на пратэст. А фармат акцыі не вызначаны. практика, коли некое есть место, туда люди избираются альбо спековать, альбо смутковать. Другі суткі запар міліцыянты абыходзяць актывістаў дэмакратычнага руху на кватэрах і папярэджваюць іх аб адміністрацыйнай адказнасці ў выпадку грубага парушэння грамадскага парадку. Актывісты лічаць дзеянні ўладаў абсурднымі, бо і так відавочна, што заканадаўства парушаць нельга. Яны лічаць, што гэта чарговая спроба запалохаць тых актывістаў, якія актыўна ўдзельнічаюць у вулічных акцыях. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці ў нядзелю на Кастрычніцкі пляц а 8 гадзіне вечара. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведаміла сёння, што канчатковыя вынікі выбараў будуць падлічаныя 3 кастрычніка. Цэнтра выбаркам разлічвае, што папярэднія вынікі выбараў дэпутатаў палаты прадстаўнікоў будуць вядомыя да 1 гадзіны ночы 29 верасня. Працэнт яўкі выбарнікаў будзе падлічаны да 22 гадзін 28 верасня. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. С вами Радио Свобода. Сёлетні верасень ўжо прынёс халодныя дні. Ізноў восень для беларускіх камунальнікаў прыйшла знянацку. У дзіцячых садках ацяпленне ўключылі пасля таго, як дзеткі пачалі хварэць, а бацькі абурацца. На якім узроўні прымаецца рашэнне аб пачатку ацяпляльнага сезону? Якія існуюць нормы? Ці могуць людзі рэгуляваць тэмпературу ў сваіх кватэрах? І якія новыя энергазберагальныя тэхналогіі цяпер існуюць? Про ўсё гэта ў доследзе Гіны Студзінскай. Ёсць дакумент, зацверджаны Саветам міністраў у 2003 годзе. Ён называецца «Правілы падрыхтоўкі і правядзення асенне-зімовага перыяда энергазабеспячальнымі арганізацыямі і спажыўцамі цеплавой энергіі». У гэтых правілах прапісаныя ўсе ўмовы і нормы, кажа намеснік начальніка дзяржаўнага прадпрыемства «Менская гарадская жыллёва-камунальная гаспадарка» Сергей Пушкоў. А дальше принимают решение уже Мингорисполком по согласованию с Министерством энергетики, с Министерством жилищно-коммунального, с Авмином по согласованию. Все, они принимают решение. Гидромет затребует данные. А потом мы руководствуемся этим распоряжением и включаем отопление. Вот и все. Сёлета початок осени был холодный и дождливый. Что до дитячих установ, шпиталя у тепло включили только 25 верасня. Хотя нормы докладно прописаны в этих самых правилах. Каже санитарный лекар на Национального центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. В школе это может быть спортивный зал, которому требования от 15 до 18. Учебное помещение 17 градусов. В детских садах, если это групповая ячейка, то тоже есть разница в зависимости от того, ясельная эта группа или постарше. Там от 19 до 21. Мінгарвыканкам прыняў пастанову аб уключэнні ацяплення толькі ў дзіцячых дашкольных установах, сацыяльных прытулках, лячэбна-прафілактычных стацыянарах, дзіцячых дамах, спальных карпусах школ-інтэрнатаў. У школах ацяпленне пакуль не ўключылі. Ды і не ва ўсіх дзіцячых садках цёпла, свяжае маці дваіх малалетніх дзетак. У нас у стасіка в групе выхаванніца казала, што недзе 13-14 градусаў. Шведа, джэмперы, всё роўна ручкі халодныя, спаць клаліся ў калготках. На дварэ зараз атрымліваецца, што цяплее, чым у групах у дзяцей. А дагэтуль яшчэ цяпло не ўключылі? Яшчэ не. Яшчэ адна цікавая акалічнасць. Рашэнне аб уключэнні цяпла прымаецца цэнтралізавана, на самым высокім узроўні. законе, узгадняецца з некалькімі міністэрствамі і ведомствамі. У дэмакратычных краінах рашэнні па камунальных пытаннях прымаюцца органамі мясцовага самакіравання, кажа старшыня грамадска-асветніцкага аб'яднання фонд імя Льва Сапегі Мірослаў Кобаса. Адзін з элементаў мясцовага самакіравання это тое, што рашэнні прымаюцца самастойна і пад сваю адказнасць. Што тычыцца пытання, хто прымае рашэнні на ўзроўні камунальным, на ўзроўні мясцовага самакіравання. Президент ці там рада міністрів, це ще ніхто це рішення не приймає. У ва всім світі тепер займаються енергозбереженням. Будують доми по нових сучасних енергоефективних технологіях. Але що робити зі старим жилим фондом? Адмисловці стверджають, що коли замінять звичайні драуляні вікна на так зване шклопакети, зберігається до 50% тепла. А коли утеплять, до прикладу, стіни звичайних панельних домов, ефект ще більш зауважний. Намісник директора унітарного підприємства Институт НИПТИС имя Атаева Леонид Данилевский каже. Мы утепляем сейчас. Получается теплозащита в 2,5-3 раза лучше, чем у старых зданий. Тепла через стены уходит в 2,5-3 раза меньше, чем это было раньше. Але можно назирать зимой и такую картину. Отчиненные фортки, фрамуги, у кватерах горача. Отрымливается, что при дороговле газу электроэнергии коммунальники обогревают в улицу. Былый керовник жильёво-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич каже. У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Побач может стоять старая панелька и сучасный дом, побудованный по энергосберегальных технологиях. А тепло подается однольково. У себя у квартиры человек не может регулировать температуру, каже Иван Анташкевич. На Западе придумали систему индикаторов, которые ставятся на батареи и регуляторов на стояки батареи. Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Але что тычется перспективы, наступным кроком будет переход до проектования только энергоэффективных будинков. Первая ластовка уже есть. Поводле проекту институту НИПТИС МАПИД побудовал дом у микрорайоне Червоный Бор, каже наместник директора Институту Леонид Данилевский. Следующее поколение, вот энергоэффективное здание, там устанавливается уже система принудительной вентиляции с возвратом тепла уходящего воздуха. Они обеспечивают воздушный комфорт в помещениях, дают свежий воздух. Таким чином, теплое поветро с квартиры не будет выветриваться проз фортку, а вертаться. Ну а в жилых домах уключить тепло, коли среднесуточная температура на протягу 5 дзён нижайшая за 8 градусов. На якім узроўні прымаецца рашэнне пачатку ацяпляльнага сезону і калі гэты ацяпляльны сезон пачнецца? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.